Rabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 23 października, na zegarach 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Czwarty dzień obławy na Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie 6-letniego syna. Przeczesywane są lasy wokół Trójmiasta. O bardzo dobrej sytuacji budżetowej w Polsce mówił w Trójce minister aktywów państwowych. Nowa pozycja w Radiobooku. Od 19 dostępna będzie dla słuchaczy druga część powieści Wiktora Hugo Nędznicy. Trwają terenowe poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabicie 6-letniego syna w jednym z mieszkań w Gdyni. Poszukiwania są prowadzone w lasach wokół Trójmiasta. W sobotę za mężczyzną został wydany list gończy. Policja opublikowała nowe zdjęcia i nagranie z monitoringu, który zarejestrował ściganego za zabójstwo. Film został wykonany kilka dni przed zbrodnią, ale mężczyzna może być tak samo lub podobnie ubrany, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Jest to najbardziej aktualny wizerunek mężczyzny zabezpieczony przez policjantów. Mężczyzna może być podobnie lub tak samo ubrany. Z uwagi na to, że monitoring nie oddaje rzeczywistych kolorów plecaka, który mężczyzna może mieć ze sobą, dołączyliśmy również poglądowe zdjęcia tego konkretnego modelu i przypominamy, że w przypadku uzyskania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny prosimy o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni lub na numer alarmowy 112. W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy, marynarka wojenna i żandarmeria. Armeria wojskowa, a także strażnicy leśni i grupy poszukiwawcze. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że sytuacja budżetowa w Polsce jest dziś bardzo dobra. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zaznaczył, że w ciągu ostatnich 8 lat dochody budżetu państwa podwoiły się, między innymi dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Jacek Sasin podkreślił, że dług publiczny Polski w relacji do PKB wynosi 50%, jest niższy niż średnia unijna, która sięga prawie 90%. Jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej sytuacji, to pomimo tego, że wydaliśmy ogromne pieniądze chociażby na tarcze, osłony dla przedsiębiorców w czasie COVID-u, ale również na te tarcze energetyczne, bo przecież dzisiaj to, że Polacy płacą za prąd czy za gaz tyle, ile płacili przed kryzysem energetycznym, to jest zasługa ogromnych pieniędzy budżetowych, pieniędzy ze spółek, które pozwoliły zamrozić te ceny. Nasze zobowiązanie i nasze działania były tutaj bardzo zdecydowane, czyli utrzymanie tarcz, utrzymanie wsparcia Polaków w kryzysie. Ustępujący Sejm nie uchwalił budżetu na rok 2024, więc będzie musiał się tym zająć nowy parlament. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poparł wezwanie o przerwę humanitarną w wojnie na Bliskim Wschodzie i dostarczenie pomocy do Strefy Gazy. Atak terrorystów z Hamasu na Izrael, który sprowokował odwetowe izraelskie bombardowania, to główny temat spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Luksemburgu. Szefowie dyplomacji 27 mają też rozmawiać na temat o konieczności uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez terrorystów z Hamasu, potwierdzić prawo Izraela do obrony zgodnie z międzynarodowym prawem. Wczorajsze wybory do parlamentu Szwajcarii wygrała konserwatywna partia SWP, która zostawiła w tyle socjaldemokratów i zielonych. Głównym tematem, który zmobilizował Helwetów przy urnach, był problem nielegalnej migracji. Partia SVP zdobyła 28,6%, wyprzedzając socjaldemokratyczną SP o ponad 10% i umacniając tym samym swoją dominującą pozycję. Kampanijne emocje, które przełożyły się na mobilizację w lokalach wyborczych, dotyczyły głównie polityki migracyjnej. Większość wyborców opowiedziała się za jej zaostrzeniem. W tej kwestii konserwatyści nie mają większych trudności, aby ściągnąć Helwetów do referendalnych urn. Dzięki temu SVP stała się trwałym i nabierającym znaczenia elementem pejzażu politycznego, stwierdził Hugo Köppel, redaktor naczelny tygodnika Die Weltwoche. Dotkliwe straty odniosła nie tylko partia SP, lecz także Zieloni, którzy osiągnęli zaledwie 9%. Zdaniem gazety Neue Zürcher Zeitung zostali ukarani za forsowaną przez nich od lat politykę otwartych drzwi. Wojciech Osiński, Polskie Radio. Już ponad 100 tytułów znajdą słuchacze w Radiobooku. Polskie Radio co dwa tygodnie bezpłatnie udostępnia w internecie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. Od 19 w Radiobooku dostępna będzie druga część powieści Wiktora Hugo Nędznicy, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Szczególnie piękne są filozoficzne dygresje o etyce chrześcijańskiej jako gwarancji rozwoju ludzkości. Miłość bliźniego, gotowość do poświęceń, bezinteresowna pomoc to wartości, które reprezentują bohaterowie tej wielkiej powieści. Realizm i romantyzm i na koniec gloryfikacja bohaterstwa, codziennego bohaterstwa, które staje się losem bohaterów powieści. Tekst Nędzników zarejestrował w studiach Polskiego Radia w 2001 roku Mariusz Benoit. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i na Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie dziś chmury, chmury i jeszcze raz chmury prawie na całym terytorium Polski. Zachmurzenie duże, gdzieniegdzie głównie na południu i północnym wschodzie. Mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie do 17 w Małopolsce. 6 minut po godzinie 11:00 to jest Trójka przed południem, trójkowe pasmo popularno-naukowe. Ja nazywam się Witold Lazar i będę z Państwem tutaj jeszcze przez godzinę. Zapraszam zatem na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give, and I'm a little bit angry. Oh well, this ain't over, no, not here, not while I still need you. zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zgnijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadasz, spadasz z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadasz, spadasz z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Przed południem, 12 minut, prawie 13 po godzinie 11. Nie wiem, czy już Państwo słyszeli, jak Bill Gates mówi po polsku. Nagranie obiegło sieć. Jeśli są Państwo ciekawi, bardzo łatwo to znaleźć. Wystarczy wpisać Bill Gates mówi po polsku. No piękną polszczyzną przemawia szef Microsoftu. Cześć, jestem Bill Gates, przewodniczący Microsoft. W tym filmie zobaczysz przyszłe okna. No nie będziemy Państwa tym przemówieniem zanudzać. Bardziej interesujące jest, jak to zrobili. No bo oczywiście nie byłoby to możliwe bez wykorzystania sztucznej inteligencji, która przerobiła archiwalne nagranie z twórcą Windowsa, tak by wszystko wyglądało, jakby naturalnie opowiadał o systemie w naszym języku. Konkretnie chodzi o pewien program, on jest dostępny w sieci, HiGen się nazywa. To jest narzędzie, które może przydać się wielu korporacjom operującym na przykład na międzynarodowym poziomie. Jeśli ktoś musi nagrać film szkoleniowy albo przygotować prezentację, no to teraz wystarczy, że zmontuje się to wszystko raz, nagra po angielsku, a następnie przepuści przez program, który wygeneruje go w wielu innych różnych językach. Proste? Proste. Aplikacja nie tylko tłumaczy treść i syntetyzuje naszą mowę, ale próbuje też dopasować ruchy ust na obrazie do tego, co właściwie mówimy już w nowym języku. Więc proszę się nie zdziwić niektórym nagraniom, które na pewno jeszcze w przyszłości zobaczymy. Program Trzeci Polskiego Radia. serce pań powinien. Kto za utwór zaś niniejszy? Zespół nasz uczyni mniejszy. Perfekt. W koło jest wesoło. Oj, proszę państwa, no jest wesoło. Opowiadałem państwu nieco wcześniej w audycji o nowej konstrukcji, nowym podejściu właściwie do konstrukcji akumulatorów. Akumulatory litowo-siarkowe to jest twórczość naukowców z Australii, którzy przekonują, że one mają pięciokrotnie większą pojemność niż te obecnie używane, mają znacznie większą żywotność, no i jednocześnie są o połowę tańsze. Dwie dwójki i siedem trójek państwo dzwonią. W 2005 roku taki Mirko Hahnemann bodajże opracował takie baterie, kolibry się nazywały. Te baterie były odporne na minus 50 plus 50, nie traciły swojej mocy, bardzo długo trzymały prąd. W 2010 roku nawet on wygrał program samochodów elektrycznych. 100 kW miała ta bateria i ona chyba przejechała 600 km. I wszyscy wyobrazili, że taki projekt został kupiony i go nie ma. Firmy wykupiły, dziękuję, nie opłaca się, także o. No to było i nie ma. Czary. Albo magia. Magia biznesu. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. No i jak tam biznes? Rozwija się świetnie. Jak ty to robisz? Kluczem jest aktywność, a kodem promo 400. Rozwiniesz? Zakładasz i konto biznes w Alior Banku. Z kodem promo 400 odbierasz 400 zł. Potem do 1500 zł za aktywność i nawet 1000 zł zwrotu za paliwo. Świetny biznes. Rozwiń i ty. Przedsiębiorco, załóż i konto biznes online i odbierz nawet 2900 zł premii w ciągu roku. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla ikonta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na aliorbank.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka przed południem, zbliżamy się do 11.30 i wracamy tym samym do naszej dzisiejszej kartki z kalendarza. 23 dzień października, co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod tą datą historia. O tym już teraz Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 23 października roku 42 przed naszą erą zakończyła się druga bitwa pod Filippi. Może zanim opowiemy o samej bitwie, przypomnijmy, kim byli zabójcy. Brutus, Cassius, mówimy tutaj o zabójcach Juliusza Cezara. Tak, bo dodajmy, że bitwa ta miała miejsce między armiami kilku spośród zabójców Juliusza Cezara, czyli właśnie wspomnianego Marka Juniusza Brutusa. I drugim z zabójców, który brał udział w tej bitwie, dowodził armią, był Gaius Cassius Longinus. Z jednej strony, z drugiej strony Marek Antoniusz, myślę, że postać znana naszym słuchaczom, i Oktawian August, prawda, czyli mściciele śmierci Juliusza Cezara, tak. Brutus i Cassius oczywiście pochodzili z rodzin senatorskich, to byli politycy, obaj byli dowódcami, mówcami, byli zwolennikami republiki, ludźmi, którzy w konfliktach, w wojnach domowych, które wybuchły po śmierci Sulli i po rozpadzie triumviratu, czyli mam to na myśli układ Crassusa, Marka Crassusa, Gaiusza i Juliusza Cezara i Pompejusza, stawali w obozach, czy znajdowali się w obozach wrogich Gaiuszowi Juliuszowi Cezarowi, co nie przeszkadzało temu ostatniemu im wybaczać i próbować przeciągnąć ich na własną stronę, co jednak w ostatecznym rozrachunku nie przyniosło oczekiwanych skutków, bo jak tu o tym rozmawiamy, ci dwaj wspomnieni przeze mnie politycy, czyli Brutus i Cassius, po raz kolejny stanęli przeciwko Gaiuszowi Cezarowi i właśnie w ten dzień marcowy roku 44 znaleźli się wśród tych, którzy podnieśli rękę na Juliusza Cezara. Niezła historia. To teraz od marca 44 przejdźmy do października roku 42 przed naszą erą. Jak wyglądała bitwa? Jakie były jej skutki? Porównywalne siły. 100 tysięcy armii, 17 do 19 legionów. Tak, to była jedna z największych bitew starożytnego świata. Co ciekawe, trwała w zasadzie 20 dni. Pierwsza bitwa miała miejsce 3 października 42 roku, druga właśnie 23. Na tym samym obszarze, to jest na terenie dzisiejszej Grecji, pod Filippi. W pierwszej bitwie doszło do sytuacji, w której, żeby tutaj nie zanudzać naszych słuchaczy przebiegiem samej bitwy, doszło do sytuacji, w której prawa flanka armii Marka Antoniusza osiągnęła sukces przeciwko wojskom Cassiusa, doprowadzając do ich rozproszenia, a sam Cassius, uważając, że bitwa jest przegrana całkowicie, kazał zabić się własnemu niewolnikowi. Tymczasem okazało się, że na lewej flance armii Marka Antoniusza sukces odniósł Brutus, który tam walczył, co z kolei mogło również przynieść ten skutek, że atakując obóz wojsk Antoniusza, w którym znajdował się Oktawian August, mogło dojść do sytuacji, w której ten ostatni mógł paść ofiarą ataku legionistów Brutusa. Na całe szczęście w przededniu samej bitwy wyjechał z obozu. Natomiast przez kolejne 20 dni był, taki bym powiedział, względny spokój, a 23 października doszło do drugiej bitwy pod Filipi, która zakończyła się sukcesem wojsk Marka Antoniusza, a sam Brutus popełnił samobójstwo. Była to bitwa, która w jakiś sposób nie tylko wieńczyła pogoń za zabójcami Juliusza Cezara, ale też zamykała okres funkcjonowania Republiki, taki nieformalny, a rozpoczynała okres rywalizacji między Oktawianem Augustem a Markiem Antoniuszem. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Może przynieść nowy dzień. Dla siebie płaczę, dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Dla siebie raja, dla mnie śmierć. Pocisz mnie. Dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say. Krakali, Red Hot Chili Peppers przed chwilą w Trójce. Za 19 minut godzina 12. Proszę Państwa, jako że dziś poniedziałek, to w naszym paśmie popularno-naukowym przyszła pora, aby otworzyć Departament Technologii. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. W końcu wybiła godzina, podczas której dzięki technologii będziemy mogli poczuć deszcz, wiatr, czy chociażby uderzenia gałęzi. Nie wychodząc z domu, to wszystko i wiele więcej staje się już możliwe za sprawą innowacyjnej kamizelki haptycznej. Na początku może krótko o tym, czym jest technologia haptyczna. To nic innego jak technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów. Kamizelka haptyczna to więc rodzaj ubioru wyposażony w sterowane silniki haptyczne, które dostarczają charakterystyczne dla danych sytuacji informacje do naszego ciała. a ciało te informacje odbiera w taki sposób, że myśli, iż ma do czynienia z na przykład deszczem, wiatrem czy wspomnianymi uderzeniami gałęzi. Kamizelka haptyczna co do zasady stanowi uzupełnienie gogli VR. Jest to kamizelka, która po ubraniu pozwala nam poczuć to, czego doświadczamy w cyfrowym świecie. Do tej pory mogliśmy tylko widzieć i słyszeć przedstawiony świat. Tłumaczył Bobby Cherian z Actroniki, czyli francuskiego startupu, który stworzył innowacyjną kamizelkę. Na rynku są już od kilku lat dostępne inne modele, nie oferują jednak one tak wiele jak nasz, jeszcze prototypowy rodzaj ubioru haptycznego, dodaje Bobby Cherian. Nasze urządzenie jest wyjątkowe, bo oferuje aż 250 wrażeń dotykowych. Po założeniu naszej kamizelki można poczuć chociażby trafienie przez pocisk. Oczywiście nie zostanie się rannym, ale będzie się czuło ból związany z trafieniem. Z naszą kamizelką można też odczuć w końcu różnicę między deszczem a wiatrem. Nie ma obecnie na rynku drugiego takiego produktu. Kamizelka haptyczna francuskiego startupu, jak zapowiadają twórcy, ma trafić do sprzedaży na przełomie roku, a jeśli chodzi o to, jakie branże oprócz gamingowej kamizelka ma jeszcze zrewolucjonizować, to tutaj twórcy snują śmiałe wizje. Innowacyjny ubiór ma odmienić m.in. branżę szkoleniową czy kinematografię. Co jak co, tej ostatniej rewolucji nie mogę się doczekać. Cóż, filmy 3D, 4D czy znane z nadmorskich kurortów 8D trącą już jednak trochę technologiczną myszką. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Survive unless Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz kolejny kawałek od duetu Karaś Rogucki. Trójka przed południem, 9 minut dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, jutro oczywiście spróbujemy jeszcze raz, ale zwykle, kiedy dzieje się coś ciekawego na niebie, zapraszam Państwa na kosmiczny spektakl. No, tym razem dzieje się wyjątkowo dużo, bo w sobotę SpaceX wyniosła kolejną partię Starlinków na orbitę. Zasiliły stale rozbudowywaną satelitarną konstelację, która ma zapewnić szybki i niezawodny internet w dowolnym miejscu na świecie. No i z tym wiążą się kolejne przeloty tak zwanych kosmicznych pociągów nad naszym krajem. Taki sznureczek punkcików na niebie równiutko przemieszczający się, to właśnie to. Starlinki przelecą nad naszymi głowami dziś o 19.19. Łatwo zapamiętać, imieniny godziny 19.19. Niebo październikowe w tym roku obfite jest też w deszcze meteorytów. Nadleciały bowiem Orionidy. No i od wczoraj są widoczne na polskim niebie spadające gwiazdy, około 30 na godzinę, więc sporo. No właśnie, są widoczne, albo może raczej byłyby widoczne, gdyby nie chmury. No a te niestety wszystko psują. No ale być może gdzieś komuś dopisze szczęście i trafi się jakaś dziura w chmurach. Jeśli nie dziś Orionidy, to pojutrze przylecą Leonidy, no ale to dopiero pojutrze, więc na razie nie ma o czym mówić. A skoro nie ma o czym mówić, to wypada się pożegnać, co też niniejszym czynię, Witold Lazar. Dziękuję, do jutra.